Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή, ο Νικόλας, ο Βασίλης. Εντάξει, και η Ιωάννα. Άντε. Και έτσι, μπράβο. Και καλύτερα Ιωάννα, τώρα. Όλο το παρεάκι της Pharma των Ζώων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε κοντά σας. Κοίτα, χαμογέλασε. Σήμερα. Έλαμψε το πρόσωπό της που τη χαιρέτησε σήμερα. Εντάξει, τώρα έχω και εγώ, Θάνο, τα σκαμπανεβάσματά μου. Δεν είμαι και... Είμαι κάπως απρόβλεπτος στους χαιρετισμούς. Δεν ξέρεις τώρα που με βρίσκεις. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες και αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, subscribe, καμπανάκι, εκεί πέρα να έρχονται οι ειδοποιήσεις. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα. Πού είναι το σχόλιο? Βαγγέλης, καλά. Αν ξεκινήσουν πριν τις 2, θα πέσει τα λιρούμπα. Τι έγινε, Βαγγελάκη? Είπε πριν τις 2, βέβαια. Τι πριν τις 2, να ξεκινήσω μια μισή για να δώσει 5 ευρώ ο Βαγγέλης? Όχι, πριν τις 2 δεν θα ξεκινήσουμε. 2. Ανοίγουμε το stream, ακούτε τη μουσική, ετοιμάζεστε σιγά σιγά, αρχίζετε να λυκνίζεστε στους ρυθμούς αυτού του πολύ ωραίου τραγουδιού που έχουμε συνθέσει για την περίσταση εγώ και ο Θάνος, και μετά σιγά σιγά περνάει αυτό το βασανιστικό τρίλεπτο μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Σας έχουμε σήμερα ταξίδια. Τι ωραία πράγματα σας έχουμε σήμερα. Έχουμε σύνδεση από εξωτερικό, έχουμε μέσο Ιντερνετ. Μέσω δορυφόρου, πες καλύτερα. Έχουμε στείλει δορυφόρο και θα έχουμε σύνδεση με εξωτερικό, με καθηγητή πανεπιστημίου του εξωτερικού. Πού τα έχετε δει αυτά στο χωριό σας τώρα? Πρώτη φορά θα σας συμβεί αυτό το πράγμα. Έχουμε τον Νίκο Σμυρνέο για να μιλήσουμε για τις γαλλικές εκλογές, όπως το είχαμε κάνει και νωρίτερα. Φαίνεται ότι όσο συνεχίζεται αυτό το σύλλερ, θα τον επαναφέρουμε τον άνθρωπο κάθε φορά να μας σχολιάζει τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι έχει να δώσει. Είναι, αν μου επιτρέπετε την αναλογία, τηρουμένων των αναλογιών, είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι έγινε, ξέρω εγώ, και πάμε παρακάτω. Θες να ασχοληθείς? Εγώ θέλω. Θέλω. Αφού θες να λέμε την αλήθεια, τώρα θέλω. Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, συγκλονίζουν ίσως δεν είναι η σωστή λέξη. Δεν θα ήταν. Έλα τώρα. Με ενδιαφέρουν. Με παίρνει τηλέφωνο με το που γίνει κάτι, παιδιά. Τηλέφωνο που λύσει, αν δεν είμαστε στο γραφείο. Δηλαδή κατευθείαν. Έκανε ανάρτηση ο Πολάκης, αφισβητεί το Κασελάκη σε ένα τέτοιο στυλ. Ενθουσιασμένος. Όχι. Παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Κάτσε τώρα. Πολάκης, όταν κάνει ανάρτηση ο Πολάκης, έρχομαι σπίτι σου. Τηλεφώνημα είναι απλώς αν μιλήσει, ξέρω εγώ, κάνει μια δήλωση η Όλγα Γεροβασίλη, ξέρω εγώ. Στις δευτερεύουσες βαρύτητας εξελίξεις έχουμε τηλεφώνημα. Αλλιώς βγαίνω στους δρόμους, φωνάζω το μεταξουργείο. Θάνο. Τα άκουσες? Και διαβάζω τις αναρτήσεις του Πολάκη δυνατά στη γειτονιά, γιατί νομίζω ότι όλοι δικαιούνται να... Καλά, μόνο δυνατά διαβάζονται, έχει κεφαλαία. Γενικά όταν έχει κεφαλαία, τι να κάνεις? Το διαβάζεις και λες, άκου! Άκου ΣΥΡΙΖΑ, άκου Στέφανε. Άκου Άδωνη, άκου, όχι πώς τον λέει, δεν τον λέει, τον λέει αδιευκρίνιστο. Άκου αδιευκρίνιστε. Θα πούμε για αυτά, θα σας παρουσιάσουμε πολύ πολύ έτσι... Μια μικρή γεύση θα σας δώσουμε από ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει φέρει η Νεκταρία Ψαράκη, που θα τη φιλοξενήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για να μας πει για το ρεπορτάζ αυτό. Και επειδή καταλαβαίνετε τώρα ότι ό,τι άλλο και να σχολιάζεις, κατά βάθος, πώς είναι αυτή η φράση ότι όλη η δυτική φιλοσοφία είναι υποσημειώσεις στο έργο του Πλάτωνα, όλη η ελληνική πολιτική είναι στην πραγματικότητα ένας αέναος σχολιασμός στην δημόσια παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι και να συζητάς, κατά βάθος θες να μιλήσεις μόνο για ένα πράγμα, που είναι το επικοινωνιακό φαινόμενο που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε θα συζητήσουμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εμένα που λες ότι με συγκλώνησε. Εμένα που ξέρετε τώρα δεν με ενδιαφέρει τίποτα κατά βάθος. Μια δουλειά κάνω. Μπες, ανοίγει το μικρόφωνο, μιλάω, κλείνει το μικρόφωνο. Μια ώρα, γεια σου. Να μιλάω, γεια σου. Καλό τρίμερο, παιδιά. Αυτό. Ναι. Αυτή είναι από τις περιπτώσεις που όντως μου φάνηκε συγκλονιστικό αυτό που έβλεπα. Δεν νομίζω ότι το συναντάμε συχνά, αλλά δεν επιμένω. Θανάσης. Ρε Θανάση, πού σε ρε, πού σε... Πού σε Θανάση. Πού σε Θανάση, η Κωσαρούμπα. Θέλω να πω ότι ως Θανάσης το βαριόμαστε λίγο αυτό και είναι κλισέ, αλλά τέλος πάντων τέριαξε τώρα. Εσύ ως Θάνος να μην πετάγεσαι. Άλλοι έχουμε κάνει αγώνες για να μας φωνάζουν Κωνσταντίνους την ώρα που όλους λέγανε Κώστα και τέτοια στην γενιά μου. Μην κοιτάς τώρα που έχουμε γεμίσει Κωνσταντίνους. Καλή σεζόν μανάρια, γράφει ο Θανάσης. Τότε βασιλιάς και εγώ το προωθούσαμε αυτό. Α, όχι. Σκεφτείτε, λέει, να ντύνεστε λίγο πιο επίσημα για να πείθουμε στη δουλειά ότι είμαστε σε επαγγελματικό call. Πραγματικά. Έστω ότι. Τέτοια ατάκα που. Να σου πω κάτι. Έστω ότι βγαίνουμε με κουστούμι. Ναι. Έχεις βάλει κουστούμι ποτέ? Εγώ έχω βάλει κουστούμι, αλλά δεν στο μπορεί να πει μόνο ότι είναι αυτές οι. Και στην ανασκόπηση. Α, το ξέχασα. Ούτε στην υποστήριξη του διδακτορικού δεν είχα βάλει γραβάτα. Έστω ότι εμφανιζόμαστε με κουστούμι. Α, ούτε στο γάμο. Και θα δει ο άλλο τώρα. Μια λεζάτα που γράφει φάρμα των ζώων. Δύο τύπους που μιλάνε μεταξύ τους. Δεν είναι ακριβώς επαγγελματικό call αυτό. Και δεν μου λες κάτι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι με κάποια startup που γι' αυτό είναι με κοντομάνικα, γιατί είναι κάτι επιχειρηματίες. Πώς βγαίνει ο Μάρκος, συνάδελφος δηλαδή. Είναι από αυτούς που στο γραφείο κάθονται στις μπάλες τις μεγάλες της γυμναστικής για να κάνουν, δουλεύουν κορμό. Δουλειά και φάρμα. Λοιπόν. Σας παρακαλούμε να κάνετε λίγη υπομονή, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα. Μη στεναχωριέστε, σε λίγο θα επιστρέψουμε για να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Σμιτνέο. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Σμιρνέο. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης και είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας των μέσων ενημέρωσης. Το λέω καλά, Νίκο? Ναι, πολύ καλά. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε και να κουβεντιάσουμε λίγο για τη Γαλλία, μια που είχαμε μια εξέλιξη η οποία συζητείται διεθνώς και ενδιαφέρει και εμάς που παρακολουθούσαμε αυτό το πείραμα εκεί πέρα το δημοκρατικό. Μετά από δύο μήνες είχαμε την επιλογή του Μισελ Μπαρνιέ. Μια επιλογή, ας την πω αρχικά, πολύ συντηρητική. Θα δούμε πόσο συντηρητική είναι αυτή. Έχουν ξεθαυτεί διάφορα. Το 81 έχει ψηφίσει κατά της αποποινικοποίησης της ομοφιλοφιλίας. Έχει πει πρόσφατα σε ομιλία του να έχουμε μορατόριο, να σταματήσει η μετανάστευση για 3-5 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε ως πολύ κατάλληλος για να μπορέσει να είναι συνομιλητής και της Λεπέν. Οπότε έχουμε μια ξαφνική έτσι. Συγγνώμη. Αποσύρω τη λέξη ξαφνική, αλλά έχουμε έναν ρυθμιστικό ρόλο πολύ ισχυρό και σοβαρό για τη γαλλική ακροδεξιά. Οπότε θα θέλαμε να ζητήσουμε αρχικά το σχόλιο σου και μετά να ξεκινήσουμε να το αναλύσουμε σημείο προς σημείο, να δούμε τι μπορούμε να σκεφτούμε, πώς μπορούμε να σκεφτούμε την εξέλιξη του πειράματος αυτού της εκλογικής επιτυχίας αρχικά της αριστεράς και το πώς αυτό βούλιαξε ή προδόθηκε, όπως το είπε ο Μελανσόν, που είπε ότι εκλάπη ουσιαστικά από τα χέρια της αριστεράς το εκλογικό, η εκλογική επιτυχία. Ναι, καταρχάς ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπεις. Με εκπλήσει το γεγονός κάθε φορά, αν και κάθε φορά το βλέπω, το διαπιστώνω, της σημαντικότητας, ας το πούμε, που έχει η πολιτική ζωή στη Γαλλία, στα διεθνή ΜΜΕ, η οποία είναι μεγαλύτερη από το πραγματικό εκτόπισμα της χώρας ως βάρος. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το συμβολικό βάρος που έχει αυτή η χώρα ως χώρα που έχει κάνει επανάσταση, που έχει ζήσει ας πούμε διάφορες καταστάσεις πολιτικές αρκετά σημαντικές και έχει επηρεάσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί κοιτάζοντας τις αντιδράσεις στο Twitter και λίγο στον αγγλοσαξονικό τύπο, είδα ακριβώς ότι υπήρχαν πάρα πολλά άρθρα και πάρα πολλή συζήτηση γύρω από ένα ζήτημα που ουσιαστικά είναι γαλλογαλλικό, ας πούμε, καταρχάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το... Νίκο, μου επιτρέπεις λίγο να πω μια σκέψη γι' αυτό. Μπορεί και να μην είναι, γιατί αυτό που λες είναι σίγουρα αλήθεια. Έχει δηλαδή σχέση με τον ρόλο που παίζει η Γαλλία. Δεν είναι μόνο οικονομικό αυτό. Έχει σημασία και το ιστορικό βάθος και η θέση της Γαλλίας στην σύγχρονη ευρωπαϊκή σκέψη. Νομίζω, ας πούμε, για τη χώρα μας είμαι σίγουρος ότι παίζει ρόλο και ο αριθμός των όχι γαλλομαθών ή γαλλοθρεμένων πανεπιστημιακών ή δημοσιογράφων. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει δεσμούς με τη χώρα και η γεωγραφία λειτουργεί πάντα με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Αυτό που λένε δηλαδή ότι δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει στα Βαλκάνια, δεν ξέρουμε τι ποιήση γράφεται στη διπλανή μας χώρα, αλλά μεταφράζουμε κάθε τρίτο τέταρτο Αμερικανό μυθιστοριογράφο, αυτό προφανώς θα αφορά και αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι έχεις πολύ δίκιο που το θέτεις, αλλά από μια άλλη άποψη δείχνει και την σημασία που έχει για τον πολιτισμό της χώρας μας αυτή η συζήτηση. Φαίνεται ότι μας απασχολεί, ναι, δηλαδή. Αυτό το είπα γιατί καταρχάς οι Γάλλοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή όλη η συζήτηση που γίνεται με πολύ τοπικούς, αν θέλεις, και μικροπολιτικούς όρους, έτσι, οπότε χάνεται αυτή η μεγάλη εικόνα που υπάρχει, που λες, και η επιρροή που μπορεί να έχω το γαλλικό γίγνεσθε έξω από τη Γαλλία. Και δεύτερον, η γαλλική επιρροή, ας πούμε, και η πολιτιστική και η πολιτική τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει φθήνει σε σχέση με το αγγλοσαξονικό, έτσι, με την αγγλοσαξονική κυριαρχία. Γι' αυτό το οποίο είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση πάλι διαβάζοντας αυτές τις αντιδράσεις για αυτή τη... Πώς συζητείτε δηλαδή στη Γαλλία αυτή η εξέλιξη? Κοιτάξτε, συζητείτε εξαρτάται από ποια πολιτική πλευρά το σκοπιά το βλέπει ο καθένας. Στα κυρίαρχα ΜΜΕ έχουμε μια μουσική που λέει ότι βρήκε ο Μακρόν κάποιον κατάλληλο, ο οποίος είναι κεντρός και ο οποίος μπορεί ουσιαστικά να ολοκληρώσει το αφήγημα αυτό που είχε δώσει ο Μακρόν, ότι ψάχνει κάποιον που θα δημιουργήσει ένα consensus, ας πούμε, πολιτικό. Άρα αυτός περιγράφεται ως κάποιος ο οποίος είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι μετριοπαθής, έμπειρος, ο οποίος λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη συμμαχία και να φτιάξει μια κυβέρνηση που να είναι σταθερή από τη μία. Διαπραγματευτής με ευρωπαϊκή πείρα και το... Ναι, διαπραγματευτής του Brexit. Ναι, όπου ισχύει αυτό, έτσι, ότι έχει μεγάλη ευρωπαϊκή πείρα ως επίτροπος. Εντάξει. Και ότι διαχειρίστηκε τον Brexit. Ένα θετικό που έχει ένας άνθρωπος 73 χρονών είναι ότι θα έχει μεγάλη πείρα. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, από πείρα άλλο τίποτα. Ναι, να σημειώσουμε ότι εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής το 1978. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια. Και ότι έχει τη διπλή ηλικία από τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Γκαμπριέλ Ατάλ. Και είναι ο νεότερος και ο μεγαλύτερος. Είναι δηλαδή δύο, ναι, άκρα που συνέπεσαν. Ναι, ο οποίος είναι και γκέι ο Γκαμπριέλ Ατάλ, δηλωμένος δηλαδή ο άνθρωπος. Και πολλοί παρατηρητές είπαν ότι όταν έγινε η χειραψία μεταξύ των δύο, θύμισαν το γεγονός ότι, όπως είπες και εσύ, το 81 είχε ψηφίσει ο Μπαρνιέ υπέρ της ποινικοποίησης της ομοφιλοφιλίας, κάτι που είναι προβληματικό προφανώς. Τώρα, ένα δεύτερο αφήγημα των κυρίαρχων ΜΜΕ είναι ότι για αυτό το αποτέλεσμα φταίει η αριστερά. Γιατί ο Μακρόν έριξε ως δόλωμα μία άλλη υποψηφιότητα του Μπερνάρ Κάστνερ. Πώς γίνεται να φταίει η αριστερά σε αυτό? Ναι, φταίει η αριστερά. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ε. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι οι αρχηγοί των κομμάτων της αριστεράς, των πράσινων κτλ., απολογούνται στη τηλεόραση γιατί δεν κατάφεραν να έχουν πρωθυπουργό και φταίνε οι ίδιοι γιατί βγήκε ο Μπαρνιέ. Και το επιχείρημα είναι ότι ο Μακρόν είχε καλέσει τον Μπερνάρ Καζνεύ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός επί Ολόντ, πολύ δεξιός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έτσι, ο οποίος είχε κάνει τότε, είχε πάρει πολλά μέτρα δεξιόστροφα, ο οποίος επίσης έχει φύγει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, είμαστε live, το ξέρω, πρέπει να ανοίξω την πόρτα, γιατί κάποιος προσπαθεί να μπει μέσα. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες, από τις καλύτερες στιγμές. Ναι, αυτό ήταν. Η κόρη μου γύρισε από τη δουλειά, από το σχολείο μάλλον. Καλώς την. Και ο Μπερνάρ Καζνεύ έχει φύγει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχει δημιουργήσει δικό του κόμμα. Είναι, ας πούμε, κεντρός προς την κεντροδεξιά αυτός ο άνθρωπος. Και υποτίθεται ότι ο Μακρόν του κάνει πρόταση, αλλά υποτίθεται ότι αυτός αρνήθηκε, γιατί ένας από τους όρους που έβαλε ο Μπερνάρ Καζνεύ ήταν η ακύρωση του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου, νόμου που έχει ψηφιστεί πλέον, που αύξησε τα όρια ηλικίας. Και εδώ φτάνουμε στην ουσία του θέματος, του πράγματος, η οποία είναι η εξής, ότι ο Μακρόν ενώ έχασε τις εκλογές κόμμα του, έτσι σαφώς, πρώτο κόμμα είναι ο συνασπισμός της αριστεράς με 180 βουλευτές και πίσω από αυτό είναι το κόμμα του Μακρόν με 160 και πίσω από αυτό ο Εθνικός Συναγερμός, ο ακροδεξιός με 140. Παρόλο λοιπόν το γεγονός ότι ο Μακρόν έχασε τις εκλογές, δεν ήθελε να χάσει την κυβέρνηση. Τώρα, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, είναι ότι ένας πρόεδρος, όταν χάνει τις εκλογές τις βουλευτικές, μπαίνει σε αυτό που λέμε συγκατοίκηση, κοαμπιτασιόν στα γαλλικά. Έχει συμβεί και με το Σιράκ, όταν έκανε συγκατοίκηση με τον Ζωσπάν του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έχει συμβεί και με τον Μιτεράν, ο οποίος είχε συγκατοίκηση με τη δεξιά. Και ο πρόεδρος ασχολείται με τα δικά του αντικείμενα, εξωτερική πολιτική κυρίως. Και ο πρωθυπουργός κάνει την πολιτική για την οποία τον ψήφισαν οι πολίτες. Εδώ ο Μακρόν αρνείται αυτή τη λογική, η οποία είναι συνταγματική λογική. Μας το διευκρινίζεις λίγο. Τι σημαίνει συνταγματική λογική? Προφανώς δεν έχει την απόλυτη τυπική θεσμική υποχρέωση να το κάνει αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ο Μελανσόν καλεί σε συγκεντρώσεις, σε διαμαρτυρίες κτλ. Αν ήταν ένα θεσμικό ατόπιμα, ας πούμε, θα είχαμε να κάνουμε πραξικόπημα. Δεν είναι τυπική αυτή η πρόβλεψη. Όχι, δεν είναι τυπική, είναι ουσιαστική όμως. Okay. Δηλαδή, ότι η εντολή, λογικά, μέχρι τέλος πάντων σε όλη την ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας, η εντολή για δημιουργία κυβέρνησης δινόταν στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Yeah. Αυτό όμως δεν είναι γραμμένο στο Σύνταγμα. Εκεί μπαίνουμε στα προβλήματα συνταγματικά, τα οποία δεν είμαι και ειδικός, αλλά έχουν να κάνουν με το πώς δημιουργήθηκε αυτό το Σύνταγμα από τον Σαρλ ντε Γκολ και του έδωσε πολλά εργαλεία στον πρόεδρο για να ασκεί μια εξουσία η οποία είναι υπέρογγη κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι σήμερα όμως δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην δοθεί εντολή καθόλου στον υποψήφιο του πρώτου κόμματος. Έχει σημασία αυτό να μείνουμε λίγο σε αυτό. Νίκο, να πάμε και λίγο πίσω και να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι το βασικό θέμα που έχει προκύψει. Γίνονται λοιπόν οι εκλογές. Είναι πολύ μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία το νέο λαϊκό μέτωπο, αλλά είναι πρώτο σε έδρες. 180, μετά ο συνασπισμός του Μακρόν και μετά η ακροδεξιά της Λεπέν. Και μάλιστα οι Ρεπουμπλικάνοι, από τους οποίους προέρχεται ο Μπαρνιέ, είναι το τέταρτο κόμμα σε έδρες στην Βουλή που έχει προκύψει. Και μετά ξεκινάνε οι συζητήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Υπάρχει αυτό το moratorium για να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Συνεχίζει η Γαλλία με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Moratorium, συγγνώμη, παρένθεση. Moratorium. Ό,τι είναι το έβγαλε από το καπέλο του ο Μακρόν, έτσι. Δεν ναι, είναι ναι, κάπου γραμμένο αυτό. Ναι. Και μετά, αυτό που γίνεται είναι ότι ο Μακρόν δεν δέχεται την υποψήφια πρωθυπουργό που προτείνει το νέο λαϊκό μέτωπο και το επιχείρημά του εδώ είναι ότι δεν έχει κάποιο νόημα να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση μειοψηφίας, γιατί και εμείς, ο συνδυασμός του και η ακροδεξιά της Λεπέν θα την ρίξουμε, θα καταθέσουμε μόμφη, θα πέσει. Οπότε εδώ είναι το πρώτο ζήτημα που προκαλεί τις αντιδράσεις και ξεκινούν οι καταγγελίες για κάποιο είδους πραξικόπημα, μόνο ότι, όπως είπες, δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα, αλλά είναι και αυτό που λες ότι είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Αυτό που είπα, γι' αυτό που επιχείρησα πριν και για τον Καζινόφ, ο οποίος είναι σε μια πολιτική θέση, ας πούμε, που πολύ άνετα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα του Μακρόν, αλλά είχε βάλει ως όρο, από ό,τι μάθαμε, την ακύρωση του συνταξιδοτικού. Και γι' αυτό δεν πήρε και τη θέση. Άρα λοιπόν εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Μακρόν δεν ήθελε με τίποτα, παρόλο που η λαϊκή εντολή ήταν καθαρά εναντίον του, έτσι, γιατί μπορούμε να προσθέσουμε κατά κάποιο τρόπο όλα τα κόμματα που δεν είναι υπέρ του Μακρόν στην αντιπολίτευση. Άρα η αντιπολίτευση είχε ουσιαστικά πλειοψηφία στη Βουλή και έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν ήθελε να δεχθεί το γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός θα μπορούσε να ασκήσει μια πολιτική η οποία θα ήταν ενάντια στα μέτρα που είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ότι τώρα η κατεύθυνση είναι η Λεπέν. Έβλεπα και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Λιμπερασιόν, ναι, που έχει σφραγίδα στο πρόσωπο του Μισελ Μπαρνιέ και λέει εγκεκριμένος από την Μαρίν Λεπέν. Δηλαδή, αντί να προσπαθήσει να πάει πιο κοντά για να κάνει αυτή την ευρύτερη συμμαχία και να υπάρξει πλειοψηφία ή να δώσει ανοχή στο νέο λαϊκό μέτωπο, στην κυβέρνηση του νέου λαϊκού μετώπου, επιλέγει ένα πρόσωπο που φαίνεται, γιατί διαβάσαμε και μεταφέραμε τις πρώτες δηλώσεις της Λεπέν, ότι η ακροδεξιά θα δώσει ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση του Μπαρνιέ. Σωστά. Όχι μόνο για το δεξιά. Για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για την αριστερά λίγο μετά, αλλά για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Μπαρνιέ, αυτό που για μένα αντιπροσωπεύει, είναι εκτίμησή μου, έτσι, είναι ο συμβιβασμός μεταξύ του κομματιού της ακροδεξιάς πολιτικής που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό και την ασφάλεια, δηλαδή αστυνομία παντού, έλεγχος κτλ. Κτλ. Μείωση της μετανάστευσης με όλα τα μέσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, από τη μία, και από την άλλη, έτσι, πολύ σημαντικό αυτό, οικονομική νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί αυτό αντιπροσωπεύει το κόμμα του Μακρόν και αυτό αντιπροσωπεύει επίσης το δεξιό κόμμα από το οποίο προέρχεται ο Μισελ Μπαρνιέ. Οπότε χοντρικά δεν θα είναι ανακριβές αν πούμε ότι όταν βρεθεί στο δίλημα το ακραίο κέντρο να παρατήσω την πολιτική μου ή να κλείσω το κλεισοματάκι στην ακροδεξιά, είδαμε τι επέλεξε. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι είπε η Λεπέν ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να συνομιλήσουμε, είπε και ο ίδιος ότι όλες οι φωνές όλων των κομμάτων θα πρέπει να ακούγονται και να γίνονται σεβαστές, και όταν λέω όλες εννοώ όλες, δίνοντας σαφώς το μήνυμα ότι αυτό είναι το περιεχόμενο. Και διάβαζα μια δήλωση ενός βουλευτή που δεν κατανομάζεται στο πολίτικο, που λέει ότι αυτό είναι ουσιαστικά μια ρήξη με την παράδοση του λεγόμενου δημοκρατικού τείχους που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα με άλλη αφορμή, δηλαδή τις προσπάθειες των δημοκρατικών δυνάμεων να κρατήσουν την ακροδεξιά εκτός παιχνιδιού. Το συμμερίζεσαι αυτό? Αυτό το τείχος έχει πέσει τουλάχιστον στις εκλογές του 22 και στις βουλευτικές, γιατί είδαμε ότι πολλοί υποψήφοι του Μακρόν δεν συμφώνησαν να στηρίξουν το λαϊκό μέτωπο με αριστερά στις περιπτώσεις που η αριστερά ήταν αντιμέτωπη με την ακροδεξιά. Άρα λοιπόν αυτό το μέτωπο δεν υπάρχει. Αλλά προφανώς υπάρχει ένα deal κάτω από το τραπέζι με τη Μαρίν Λεπέν, η οποία είχε βέτο στο όνομα του Πρωθυπουργού ουσιαστικά. Δηλαδή από τη στιγμή που ο Μακρόν μόνος του δεν έχει πλειοψηφία, ή θα έπρεπε να συμφωνήσει με τον μπλοκ της αριστεράς σε κάποιο πρόσωπο, ή θα έπρεπε να συμφωνήσει με τον μπλοκ της ακροδεξιάς. Εδώ έχουμε λοιπόν μια επιλογή ξεκάθαρη του μπλοκ της μπουρζουαζίας, όπως το λέμε εδώ στη Γαλλία, έτσι, δηλαδή του ακραίου κέντρου, που συμφωνεί να συμμαχήσει με την ακροδεξιά αντί να συμμαχήσει με την αριστερά. Και το deal είναι ότι από τη μία πλευρά θα κάνουμε μια πολιτική ασφάλειας και αντιμεταναστευτική και εθνικιστική, έτσι. Απ' την άλλη όμως, και αυτό το ξαναλέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές στις αναλύσεις που κάνουμε, είναι και η ευρωπαϊκή ορθοδοξία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Νομίζω γιατί βασικό. Ο Μπαρνιέ φέρνει και ένα κύρος, αν θέλετε, ξέρετε ότι έχει γίνει alert στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οικονομικά της Γαλλίας, για το χρέος. Το οποίο χρέος έχει διωγγωθεί όχι γιατί χαλάει πολλά λεφτά η χώρα, αλλά γιατί έχουν γίνει τεράστιες διαγραφές φόρων ως προς τις επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι. Άρα τα έσοδα είναι λιγότερα. Και το deal είναι ότι είναι σίγουρο αυτό, έχει ανακοινωθεί και το ξέρουμε ότι θα συμβεί, ότι θα γίνουν και τεράστιες περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Ήδη έχουν ξεκινήσει και ο Μπαρνιέ συμφώνησε να τις συνεχίσει. Αυτά τα δύο okay έδωσε, δηλαδή αντιμεταναστευτική πολιτική, ασφάλεια και ορθοδοξία στα οικονομικά και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, ναι, ουσιαστικά ορθοδοξία στα οικονομικά. Το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα θα είναι ο προϋπολογισμός του 25, αν έχω καταλάβει καλά από τις δηλώσεις που έβλεπα, όπου θα είναι ένας προϋπολογισμός του Μακρόν που θα έχει την ανοχή της Λεπέν. Σωστά? Ναι, και την ανοχή Λεπέν και της δεξιάς, η οποία δεξιά σημειωτέων είναι ακόμη πιο ακραία από το Μακρόν στο οικονομικό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει ως στόχο, για παράδειγμα, αυτό που λέμε les assistés στη Γαλλία, δηλαδή όσοι δέχονται κοινωνική βοήθεια, κοινωνικά επιδόματα, τους άνεργους, τους φτωχούς, όλους τους ανθρώπους που είναι οι λαϊκές τάξεις και υποφελούνται από το κοινωνικό κράτος. Από το πρωί το βράδυ, η δεξιά αυτή που σήμερα έχει πρωθυπουργό, περνάει το χρόνο της να χτυπάει αυτούς τους ανθρώπους, ότι δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν, ότι είναι τεμπέληδες, ότι κλέβουν κτλ. Απ' την άλλη, στηρίζει προφανώς διαγραφές φόρων και φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, για αυτούς που έχουν μετοχές στο χρηματιστήριο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Δηλαδή, είναι καθαρά και ταξική ακραία πολιτική αυτή που θα μπει σε δράση, που ήταν και πριν έτσι, και θα είναι μια συνέχεια που μπορεί να πάει ακόμη πιο μακριά, αν θέλετε. Γιατί να μην λόγω σύνθεσης του μπλοκ αυτού. Γιατί να μην το κάνει ο Μακρόν αυτό? Δηλαδή, τι ακριβώς επικαλούμαστε για να μην το κάνει? Θα καταλάβαινα δηλαδή το να πει κανείς να βγει ο κόσμος στους δρόμους και να βγει ο κόσμος στους δρόμους και να βγει σε τέτοια, με τέτοια πλήθη, ας πούμε, και με τέτοια ένταση που να νιώσει την πίεση. Αν δεν υπάρχει αυτό, ουσιαστικά τι επικαλούμαστε εμείς για να διαφωνήσουμε? Ότι είναι ντροπή σου γιατί προδίδεις, ας πούμε, μια παράδοση πολλών ετών σεβασμού στη δημοκρατία? Τι το νοιάζει τον άλλο? Δηλαδή, φοβάμαι δηλαδή ότι. Ναι. Δεν κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου, Κωνσταντίνε. Το ξέρω το ρόλο αυτό, ότι τον παίζει πολύ καλά και καλά κάνει. Και έχει δίκιο να το λες αυτό, γιατί αυτά είναι και τα επιχειρήματα που ακούμε από την άλλη πλευρά. Επικαλούμαστε απλά τις βασικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δεν μιλάμε για σοσιαλισμό ακόμα, δεν είμαστε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια. Η πρώτη πολιτική δύναμη στο Κοινοβούλιο είναι αντίθετη με αυτή την πολιτική. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, αν πάρουμε ας πούμε, το παράδειγμα της, του συνταξιοδοτικού, το οποίο το είχαμε συζητήσει, αν θυμάμαι, και την προηγούμενη φορά, το συνταξιοδοτικό είχε, δεν πέρασε χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή. Δηλαδή, δεν είχε πλειοψηφία αυτός ο νόμος στη Βουλή να περάσει. Πέρασε, δεν παίρνω λεπτομέρειες τώρα, με κάτι αντίστοιχο προεδρικού διατάγματος, χωρίς ψήφο στη Βουλή, επαναλαμβάνω, με 70% στις μετρήσεις του πληθυσμού εναντίον. Και με μια κινητοποίηση 4 μηνών όπου ήταν εκατομμύρια άνθρωποι στο δρόμο. Άρα λοιπόν, τι παραπάνω δηλαδή πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια της φιλελεύθερης δημοκρατίας, εκτός αν είναι να πάρουμε. Όσο χάνουμε, πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Ίσως, ναι, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, Γαλλία είναι, δεν έχουν μια παράδοση εκεί πέρα που κάτι να καταλήγει κάπου? Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα βιασμό πραγματικά της δημοκρατίας, ο οποίος συνεχίζεται, δεν είναι σημερινός, έτσι. Έχει αρχίσει από το 22 ουσιαστικά, όσο ο Μακρόν κυβερνούσε με μειοψηφία και θα συνεχίσει να κυβερνάει με μειοψηφία ή μάλλον με μια μειοψηφία η οποία έχει πλέον ανοιχτά συμμαχήσει με την ακροδεξιά. Και εδώ είναι κάτι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι επειδή η ακροδεξιά της Λεπέν υποτίθεται ότι είχε αλλάξει και ότι είχε ένα πρόσωπο πιο κοινωνικό και ότι ήθελε να υπερασπιστεί τις λαϊκές τάξεις και πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι των λαϊκών τάξεων ψήφισαν για το κόμμα της. Εδώ βλέπουμε ότι από τη στιγμή που στηρίζει τον Μπαρνιέ, γιατί θα της κάνει τη δουλειά στο μεταναστευτικό, στην ασφάλεια κτλ., αυτόματα συμφωνεί και με το υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή, φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους, πίεση στους στόχους, κτλ. Άρα εδώ βλέπουμε ότι πέφτει και το προσωπείο και σε όλη αυτή την ιστορία, αν θέλετε, αν υπάρχει. Τίποτε δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν αυτό θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διασώσει. Αυτό θα είναι ένα πολιτικό blame game που θα εξελιχθεί στους επόμενους μήνες και το διακύβευμα για την αριστερά θα είναι να αναδειχθεί. Το έχω γράψει κιόλας εγώ πριν τις εκλογές αυτό, επειδή είχαμε και μια ανάλογη εμπειρία. Το είχαμε ξανασυζητήσει την προηγούμενη φορά. Σας είπα ότι αυτές οι εκλογές σήμερα μου θύμισαν πολύ περίοδο προ-ΣΥΡΙΖΑ ή και ακόμη και δημοψηφίσματος, συγγνώμη. Υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα για την αριστερά, το οποίο είναι να δείξει ότι στην πραγματικότητα αυτό το μπλοκ της μπουρζουαζίας έχει πλέον συμπτυχθεί με τον μπλοκ της ακροδεξιάς. Γιατί αυτό το πράγμα είναι το ίδιο πράγμα, που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα πολιτικά, αλλά αυτό δεν αρκεί το ότι είναι και ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι. Αυτό πρέπει να εμπεδοθεί και από τον κόσμο. Αν αυτό εμπεδοθεί από τον κόσμο, στις επόμενες εκλογές, που είναι πιθανόν να μπορεί να γίνουν και σε ένα χρόνο, δηλαδή μπορεί να γίνουν, αν είμαστε σε αδιέξοδο, να γίνουν τον Ιούλιο τον επόμενο, ή τέλος πάντων όποτε γίνουν, να μια συμμαχία της αριστεράς που να είναι σταθερή. Και εδώ έχουμε και άλλο ένα θετικό, ότι παρέμεινε σταθερή παρόλες τους πειρασμούς που δέχτηκε την τελευταία περίοδο, να αναδειχθεί ως το αντίπαλο δέος αυτού του πράγματος, το οποίο πλέον θα έχει ενοποιηθεί και θα πιάνει από το ακραίο κέντρο του Μακρόν μέχρι την ακροδεξιά της Λεπέν, και η αριστερά πρέπει να δειχθεί ως η βασική εναλλακτική λύση. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για την επόμενη φορά που θα καλεστεί ο λαός να ψηφίσει. Ναι, ήθελα να το θέσω αυτό, γιατί πριν τις εκλογές και κατά τη διάρκεια των εκλογών, μια βασική κριτική προς το Νέο Λαϊκό Μέτωπο είναι ότι ανέστησε τον μακρονισμό, επειδή έγινε εκείνη η συνεργασία με τις αποσύρσεις υποψηφίων, ώστε να έχει λιγότερους βουλευτές η ακροδεξιά της Λεπέν. Και υπήρχε και μια συζήτηση και στην Ελλάδα, και προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί η ακροδεξιά. Τώρα βλέπουμε, όπως είπες και εσύ πριν, ότι έχει γίνει το αντίθετο, όπως γίνεται γενικά και όπως περιμέναμε για το ποιος θα αποτελέσει στήριγμα της ακροδεξιάς. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον το πώς αλλάζει η κουβέντα, και δεν ξέρω αν... Η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι είναι δύο βασικά σενάρια, ότι ο μακρονισμός θα ψάξει συμμάχους είτε στην ακροδεξιά, είτε θα προσπαθήσει να αποσπάσει ένα κομμάτι της αριστεράς, της νεοφιλελεύθερης αριστεράς ουσιαστικά, ούτως ώστε να φτιάξει συμμαχία. Αυτό δεν συνέβη. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό που δεν συνέβη, γιατί δεν απόλυσε αυτή η συμμαχία το κύρος, τέλος πάντων αυτό το μίνιμουμ κύρος που έχει πλέον στον κόσμο που την ψήφισε. Αν είχε συμβεί αυτό, ουσιαστικά θα είχαμε μια κυβέρνηση κεντροδεξιάς με κάποια διακοσμητικά, ας πούμε, μέτρα, όπως η κατάργηση του συνδεξιδοτικού, αλλά θα είχε διαλυθεί η αριστερή συμμαχία. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι αν είχε πάρει, ας πούμε, τον Καζνεύο ως πρωθυπουργό, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Θα ήταν χειρότερα για μένα πολιτικά, με τη λογική ότι η ουσιαστική αναμέτρηση θα είναι η επόμενη για το ποιος θα έχει την πραγματική κυριαρχία πολιτικά στη χώρα, αν αυτό παιχτεί μεταξύ ακροδεξιάς και αριστεράς. Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά αυτό που λεγόταν τότε ως πρόβλεψη, είναι ότι ο Μακρόν θα πάρει ένα μέρος των σοσιαλιστών, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο δεν είναι ενιαίο και θα διαλυθεί. Αυτό δεν το βλέπουμε. Είναι όντως θετικό που δεν το είδαμε. Βλέπουμε και τις αντιδράσεις από το Μελανσόν, που προφανώς είναι σε πολύ έντονους τόνους, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και τους Πράσινους και τους Σοσιαλιστές. Ένα παραπολιτικό, μια λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της. Αυτό υπάρχει εν υπόταχτη Γαλλία, okay, αυτή είναι καθαρή θέση της. Οι πράσινοι δικολόγοι και αυτοί έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ της συμμαχίας, παρόλο που πολιτικά είναι περίεργο κόμμα κι αυτοί. Εκεί που πεζόταν το παιχνίδι αν θα σπάσει ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και πέρασε δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, το Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο, αυτοί οι εκεί που αποφασίζουν τέλος πάντων την πολιτική τους γραμμή, με 38 ψήφους εναντίον 33. Δηλαδή και το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι διχασμένο. 38 ήταν εναντίον τη στήριξη του Καζνέβ και όλη αυτή τη κέντρο δεξιά, ας πούμε, συμμαχία εναλλακτική, και 38 ήταν κατά. Δηλαδή 38 ήταν υπέρ να συνεχίσει το Λαϊκό Μέτωπο όπως έχει. Είναι οριακή η πλειοψηφία, αλλά τέλος πάντων στηρίχθηκε αυτό. Να πούμε όμως ότι μέσα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχω και ένα παράδειγμα, αν θέλετε, αν έχουμε χρόνο να... Έχουμε, ναι, να το πούμε. Δύο λεπτά. Γιατί μας αφορά και όλες, έγινε στην Τουλούζ τη Δευτέρα ή την Παρασκευή, έγινε ένα μάθημα στη Τουλούζ School of Economics, που είναι μια από τις μεγαλύτερες, πιο γνωστές σχολές οικονομίας, νεοφιλελεύθερη στη Γαλλία, και είναι στην Τουλούζ. Και ένας από τους καθηγητές μίλησε για το Παλαιστινιακό. Και ο άνθρωπος είπε 5 πραγματάκια τα οποία είναι πολύ. Είπε, ας πούμε, ότι έγινε μια έρευνα του Lancet, επιστημονικού περιοδικού, που εκτιμά γύρω στους 200.000 νεκρούς στην Παλαιστίνη. Είπε ότι δεν άρχισαν όλα αυτά στις 8 Οκτωβρίου, έχουν αρχίσει από το 1948, αυτό το πράγμα έχει μεγάλη ιστορία κτλ. Δηλαδή είπε 2-3 πραγματάκια τα οποία δεν είναι σοκαριστικά, είναι αλήθειες βασικές για το Παλαιστινιακό. Και αμέσως βγήκε ο διοικητής της σχολής και τον απέλησε. Έγινε έρευνα εναντίον του. Ο υπουργός παιδείας που ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης του Μακρόν άνοιξε έρευνα εναντίον του. Και ένα κομμάτι των σοσιαλιστών, αυτό το κομμάτι των 33 που ανέφερα πριν, ουσιαστικά οι οποίοι είναι δεξιοί αυτοί οι άνθρωποι, είναι αντιδραστικοί, πέσανε πάνω του να το φάνε ότι κάνει, ότι προάγει την τρομοκρατία κτλ. Δηλαδή υπάρχει και χάος μεταξύ αυτών των δύο κομματιών του πολιτικού, του σοσιαλιστικού κόμματος. Και εκεί αυτό το πράγμα στέκεται λόγω, αν θέλετε, συμφερόντων, εκλογικών θέσεων. Δηλαδή μένουν άνθρωποι εκεί μέσα οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Mm. Και είναι αναγκασμένοι να στηρίζουν τη συμμαχία της αριστεράς. Και επίσης αυτό σας δείχνει και ένα κλίμα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ σαν καθηγητής σήμερα, αν μπω στην τάξη, ποτέ δεν έχουμε μια ακαδημαϊκή ελευθερία ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ζητήματα, μιλώντας πάνω με επιστημονικά στοιχεία για ζητήματα κοινωνικά κτλ. Αν μπούμε στην τάξη και μιλήσω για το Παλαιστινιακό και πω ότι έχουν σκοτωθεί 200.000 άνθρωποι, χρησιμοποιώντας ένα επιστημονικό άρθρο του Lancet, αν ένα φοιτητής με γράψει εκείνη τη στιγμή και το ανεβάσει αυτό στο Twitter, θα έχω το ίδιο, τις ίδιες, την ίδια μοίρα. Δηλαδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκληρά σε σχέση με αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι αρκετά συμβολικό. Μάλιστα. Νίκο. Υπάρχουν διαδηλώσεις, Νίκο. Για να κλείσουμε. Υπάρχουν καλέσματα για μαζικές διαδηλώσεις. Ναι, αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα κάλεσμα της ανυπόταχτης Γαλλίας για το Σάββατο σε όλη τη χώρα. Αυτό αρχικά είχε γίνει για να ζητήσει ο Μελανσόν την καθαίρεση του Προέδρου, που υπάρχει μια ειδική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε καθαίρεση του Προέδρου. Αλλά τώρα αυτό, λόγω των εξελίξεων και λόγω του προφίλ του Μπαρνιέ και λόγω του τρόπου με το οποίο ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση, παίρνει άλλη διάσταση. Και αυτό αγγίζει και αυτό που έλεγε πριν ο Κωνσταντίνος, ότι πρέπει επειγόντως να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό κίνημα, και πιστεύω θα δημιουργηθεί αυτό το χειμώνα σιγά σιγά, γιατί θα υπάρξουν και μέτρα αντικοινωνικά που να έχει και πολιτικό έρισμα, δηλαδή να αφορά και το πολιτικό κομμάτι, την έλλειψη δημοκρατίας, να αφορά και το κοινωνικό κομμάτι για τα μέτρα, τις περικοπές και την νεοφιλελεύθερη ακραία πολιτική που θα φέρει ο Μπαρνιέ. Γιατί όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, χωρίς τέτοιο κίνημα δεν μπορεί να στηριχθεί μια εναλλακτική πολιτικά. Αλλά αυτό το κίνημα λέμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί σιγά σιγά το χειμώνα. Συνεπώς η εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η γαλλική κοινωνία δεν εκλαμβάνει αυτό που συνέβη ως ένα αντιθεσμικό πολιτικό σοκ, όπως περιγράφεται από κάποιους αναλυτές. Γιατί προφανώς αν το αντιλαμβανόταν ως τέτοιο. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς. Αύριο θα ξέρουμε. Σε έρευνες. Αύριο θα είναι ένα καλό σημάδι. Αύριο θα ξέρουμε. Εντάξει. Πρέπει να ξεκινήσουν τα πράγματα, να εξελιχθούν. Okay. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Μάλιστα. Μια χαρά πάνε τα πράγματα και στη Γαλλία. Τι παραπονιέστε. Λέει εδώ πέρα η Ειρήνη, μια φορά χαρήκαμε και μας το. Πήρανε πίσω, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το λέει, κάπως ευγενικά. Πάει και αυτό. Μια φορά χαρήκαμε το τελευταίο διάστημα τις εκλογές στη Γαλλία. Ο τίτλος σύνθημα που είχαμε ήταν «Χαρά και μικρό καλάθι». Ήταν ένα βήμα και οι σχετισμοί παρέμεναν αρνητικοί. Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο με αυτό το τίτλο. Δηλαδή ήταν κάτι, η νίκη του Νέου Λαϊκού Μετώπου, ήταν κάτι το οποίο δεν τον περίμενε σχεδόν κανένας. Ο βασικός στόχος ήταν να ανακόψει την άνοδο της Λεπέν, να κόψει βουλευτές, να μην είναι κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή το ακροδεξιό συνασπισμός της Μαρίν Λεπέν, και γίνεται ο δεύτερος γύρος και ξαφνικά πρώτος σε έδρες είναι ο συνασπισμός της αριστεράς. Πολύ μακριά από τότε από την απόλυτη πλειοψηφία, και ο Μακρόν κάνει χρήση αυτών των υπερεξουσιών και έχει αυτό το ενδιαφέρον, νομίζω αυτό το βλέπουμε στην Ελλάδα, ότι δεν είναι μια ευθεία καταπάτηση της δημοκρατίας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι νομότυπο. Είναι ένα συνεχές ξεχύλωμα των θεσμών και των δυνατοτήτων που δίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση το Σύνταγμα, ώστε να γίνεται αυτό το οποίο επιθυμεί το ακραίο κέντρο και να εξυπηρετεί εδώ η ακροδεξιά το ακραίο κέντρο. Λοιπόν, φτάνουν αυτά, Θάνο. Φτάνουν αυτά. Να δούμε τι κάνει ο Κοσμάκης. Θα κάνω τον Παύλο Πολάκη της εκπομπής. Ο κόσμος, τι γίνεται εδώ πέρα, τα νοσοκομεία. Θα σας δείξουμε ένα βίντεο. Εντάξει, μπορεί να μην καταλάβετε από την αρχή τι συμβαίνει. Είναι είναι ένας κάπως λίγο, ελαφρά αξιεριστός, πιο πολύ από, εντάξει όχι σαν και εμένα, αλλά ελαφρά αξιεριστός υπουργός, λίγο μαυρισμένος και λίγο αναψοκοκκινισμένος από τα νεύρα του, είναι ντυμένος ανασκόπηση και... Δεν βάζει τέτοιο γυαλί. Φοράει γυαλιά με καθρέφτες, το οποίο δεν ξέρω από ποιο εγχειρίδιο μόδας προκύπτει και... Δείτε λίγο τι συμβαίνει. Ο ήχος δεν είναι πολύ καλός, αλλά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί θα σας τα μεταφέρουμε εμείς με προσοχή και λεπτομέρεια και θα δείτε για ποιον λόγο το σχολιάζουμε. Άρα δεν είναι κανονική προσοχή. Η λύση βέβαια δεν είναι επικουρική. Η λύση δεν είναι και... Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ να μιλάτε λίγο πιο σωστά, γιατί μιλάτε σε ένα γιατρό του νοσοκομείου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει όριο ετήσιο προσλήψεων. Τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, ξεπερνάμε τον εαυτό μας για να κάνουμε περισσότερες εφημερίδες για να βγει το πρόγραμμα. Ξεπερνάμε τον εαυτό μας, ξεπερνάμε μαζικές προσλήψεις και εκείνα πράξεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα να το κάνει. Να γίνει, γιατί την ώρα που δεν κάνετε προσλήψεις αυτή τη στιγμή και συνάδελφό μας κατέρεσε και ζητήσατε και συγγνώμη, ζητήσατε κιόλας συγγνώμη κιόλας στη συνάδελφο που λιποθύμησε και δεν έχουν γίνει προσλήψεις από τότε. Σας παρακαλώ πολύ κύριε Γεωργιάδη, ο τρόπος ο δικός σας είναι, ο τρόπος ο δικός σας είναι έτσι, εγώ δεν είχα κανένα τέτοιο σκοπό, τα προβλήματα μας είναι γνωστά. Το κουκουέ θα μας δώσει! Είναι κλειστό γιατί έχει κόκκινες κορδέλες, δεν έχετε πάει στην κορδέλα της ιατρικής. Μιλάτε για κοινότητες υποδομές την ώρα που καταραίουν τα νοσοκομεία του Παπα-Νικολάου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πείτε ένα ευχαριστώ στο κράτος για όλα αυτά που κάνει. Θα πούμε ένα ευχαριστώ στους γιατρούς και ένα ευχαριστώ στους νοσηλευτές που δουλεύουν ενημερών εδώ πέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Αυτό κάνει το σύστημα. Λοιπόν, αυτό κάνει το σύστημα. Του φέρνουν επιπλέον νοσοκομείο, και έχουμε καινούριο κτίριο και έχουμε διπλασιάσει τον προπολογισμό και δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά. Το έχετε φτάσει στο όριο. Και δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά. Με τι καινούριες προσλήψεις, κύριε Μαυρολόπουλε. Έχω να πω ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είμαι όντως πάρα πολύ ενοχλημένος με αυτό που βλέπω. Ξέρω ότι είναι μια μορφή δημοσιογραφικής, πώς να το πω τώρα, κιτρινίλας, πορνογραφίας, των διαδικτυακών καυγάδων, το να δείχνεις Άδων Γεωργιάδη μενόμενο. Όμως, ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο, πέρα από το πώς πάει και κάνει από ένα τέτοιο σοου κάθε τρεις και λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης στα νοσοκομεία, να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει θεσμικά εδώ. Ο άνθρωπος που είδατε να μιλάει, ο γιατρός, είναι ο Χρήστος Καραχρήστου, είναι γιατρός και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας. Δεν είναι ποτέ δυνατόν ένας υπουργός να γκαρίζει έτσι στον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, λες και μαλώνει κάποιο παιδάκι ή λες και έχει τσακωθεί στο δρόμο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, στην περίπτωση που ο υπουργός, ο οποίος μιλάει από μια θέση εξουσίας, εντάξει, μιλάει με αυτόν τον τρόπο, τι πρέπει να κάνει ο άλλος? Τι περιμένουμε ότι θα κάνει? Θα βάλει την ουρά στα σκέλια, θα ζητήσει συγγνώμη, θα βάλει τα κλάματα, θα τσαμπουκαλευτεί, θα φωνάξει και αυτός, θα πιαστούν στα χέρια? Τι ακριβώς θα συμβεί? Υπάρχει δηλαδή μια εντελώς στοιχειώδης θεσμική υποχρέωση, όσο και αν λέμε τώρα ότι είναι κλόουν, βγαίνει στα κανάλια και τσακώνεται και έτσι έκανε καριέρα, όλα αυτά τα βάζω στην άκρη. Εδώ δεν είναι κανάλι. Είναι ένας συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των γιατρών, ο οποίος του λέει κάτι συγκεκριμένο, δεν του αρέσει του υπουργού, διαφωνεί. Ο υπουργός λέει κάτι το οποίο θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό που επικαλέστηκε και ισχυρίζομαι ότι είναι λίγο περίεργο αυτό που του είπε. Γιατί αντέδρασε σαν να, είναι, σαν να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο στις προσλήψεις, το οποίο δεν μπορεί να παραβιαστεί. Και του λέει τι θα κάνεις, θα χρεοκοπήσεις τη χώρα, τι να κάνεις. Λες και είναι κάποιο απόλυτο όριο. Ούτε το καιρό των μνημονίων δεν ίσχυαν αυτά. Τώρα που δεν έχουμε και επιτροπή, τώρα υπάρχει απόλυτη ελευθερία να προσλαμβάνεις όσους μπάτσους θέλεις. Πώς ξαφνικά υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αλλά αφήνω στην άκρη το ανυπόστατο επιχείρημα που χρησιμοποιεί εκείνη την ώρα ο υπουργός. Σκεφτείτε ότι από τη θεσμική θέση του υπουργού τσιρίζει απέναντι σε έναν συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, σαν να τον μαλώνει. Και τολμάει τώρα να του λέει αυτές τις αηδίες για το κουκουέ και τα λες επειδή είσαι κουκουέ και να πείτε ναι, ευχαριστώ στο κράτος. Και είναι ο άλλος γιατρός που του λέει ευχαριστώ στους γιατρούς, να πούμε. Που είναι εξαντλημένοι πολύ, που θυμάνε από κούραση και από πίεση. Μου φαίνεται μια εικόνα πάρα πολύ σοκαριστική, μου φαίνεται εικόνα τρομερού αυταρχισμού, ακόμη και για τα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει. Το ξέρω ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρομακτικά ανεδής. Ξέρω ότι είναι ο χειρότερος συζητητής που υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πει κάτι πάνω στον καυγά, το οποίο στοιχειωδώς να στέκει, να αντέχει σε κριτική. Πετάει ένα πυροτέχνημα το οποίο απλώς ανατινάζει όλη την κουβέντα και αυτό το κάνει σταθερά. Προσβάλλει το συνομιλητή του, ρίχνει ένα πυροτέχνημα το οποίο δεν αφήνει τίποτε όρθιο για να συζητηθεί. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι ποτέ δυνατόν από την θεσμική θέση του υπουργού να τσιρίζεις απέναντι σε ένα συνδικαλιστικό εκπρόσωπο σαν να τον μαλώνεις. Τι θα κάνουν, μπουκέτα θα παίζουμε δηλαδή? Γιατί, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Πολύ καλά το χειρίστηκε ο άνθρωπος, συνέχισε να μιλάει, συνέχισε να λέει αυτό που λέει, αλλά το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Πιστεύει ο υπουργός ότι θα φωνάζει στους συνδικαλιστές και αυτοί θα βγάζουν το σκασμό? Γιατί δεν πάει έτσι. Θα πρέπει να φωνάζουν και οι συνδικαλιστές, δηλαδή η λογική είναι ότι συναντάμε τον υπουργό, τσιρίζει αυτός, τσιρίζουμε κι εμείς και βλέπουμε ποιος έχει πιο δυνατή φωνή. Χρειάζεται λιγάκι να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση όπου αυτό που είναι εντελώς εξωφρενικό να αντιμετωπίζεται ως εξωφρενικό. Δεν έχει σημασία ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο ταυτοχρόνως κάνει φοβερή επικοινωνιακή δουλειά για την κυβέρνηση, γιατί είναι ασταμάτητος. Δεν κολώνει πουθενά. Ό,τι και να του πεις, πες του, τώρα βρήσε μετανάστες, τώρα πες καλώς να πνιγούνε, τώρα πες έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Ό,τι του πεις το λέει. Αλλά το καταλαβαίνω μεν ότι υπάρχει αυτή η περίπου ασυλία για ό,τι ανοησία εκτομίσει ο υπουργός, αλλά χρειάζεται ταυτοχρόνως να υπάρχει μια στοιχειώδης οριοθέτηση του τρόπου με τον οποίο μιλάμε, που να μην φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Να μην έχουμε τον άλλον να τσιρίζει και να μαλώνει τον συνδικαλιστή, ο οποίος του λέει ότι δεν αντέχουμε, ότι το ότι είναι όρθιο το εσύ οφείλεται στα λιωμένα και κατακουρασμένα κορμιά των γιατρών, και άλλος θα απαντάει με ψέματα. Ότι θα καταρρεύσει, ότι θα χρεοκοπήσει το ελληνικό κράτος αν προσλάβει γιατρούς. Πού είναι τώρα κουβέντες του αέρα. Συγγνώμη, θα Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, για όλα αυτά που έχει κάνει το κράτος. Αυτό είναι από την ανακοίνωση της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης. Ζήτησε ο Υπουργός να πούνε ευχαριστώ στο κράτος οι γιατροί. Λένε ευχαριστώ οι γιατροί της Θεσσαλονίκης. Και γιατί λένε ευχαριστώ? Για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Με το 30% των οργανικών θέσεων γιατρών εσείς στη Θεσσαλονίκη να είναι κενές. Ελλείψεις που οδηγούν σε υπερεφημέρευση μέχρι κατάρρευσης. Όπως τη συναδέλφου αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Για το καθεστώς ανασφάλειας που βρίσκονται χιλιάδες συμβασιούχοι, που φτάνουν το 40% του συνολικού προσωπικού. Βρίσκονται συνεχώς αυτοί οι συμβασιούχοι υπό την απειλή της απόλυσης, όπως οι συνάδελφοί μας στην καθαριότητα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη φύλαξη του Παπα-Νικολάου, που απολύθηκαν για να έρθουν στη θέση τους εργολάβοι. Για τις συνεχείς μετακινήσεις γιατρών του ΕΣΥ προ νοσοκομεία της περιφέρειας. Για την κάλυψη με μπαλώματα των τεράστιων κενών σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαλύοντας έτσι τη λειτουργία ολόκληρων κλινικών αλλά και την σωματική και ψυχική υγεία των υγειονομικών. Τέλος, γιατροί της Θεσσαλονίκης λένε ευχαριστώ στον Υπουργό για τους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ που κόντρα σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου παραμένουν μειωμένοι έως και κατά 50%. Με την απάντηση της κυβέρνησης να είναι ότι δεν βγαίνει το κρατικό ταμείο και μας δίνει τη λύση σε εισαγωγικά των απογευματινών ιδιωτικών ιατρείων και χειρουργείων μέσα και έξω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά είναι βασικά σημεία από την ανακοίνωση απάντηση της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης. Πριν λίγες μέρες είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την Βόρεια Ελλάδα. Τη διαβάζαμε και από εδώ, την γράφαμε και στο ΠΡΕΣ, που είχε πιάσει όλα τα νοσοκομεία και όλα τα κέντρα υγείας της Βορείου Ελλάδος και είχε μια αναλυτική καταγραφή της υποστελέχωσης των ελλείψεων. Είναι μόνιμο ζήτημα το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα και είναι μόνιμο το θράσος του Υπουργού. Και αυτές οι εικόνες τείνουν να γίνουν μια κανονικότητα, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης σε κάθε νοσοκομείο που πάει, αυτό κάνει πλέον. Το είδαμε πάρα πολύ και το καλοκαίρι. Έκανε μια περιοδία, ένα tour στα νοσοκομεία των νησιών που φώναζαν ότι δεν έχουν γιατρούς. Στη Σάμο έπαθε ισχυμικό επεισόδιο η γιατρός και έπρεπε να. Και όπως καταγγέλθηκε λόγω της εργασιακής εξέντωσης, της υπερβολικής εργασίας. Και πήγαινε υπουργός, πήγαινε ΚΟ, πήγαινε ΛΕΡΟ, έκανε το tour εκεί πέρα και έμπαινε και σε αυτούς τους διαξηφισμούς με ένα στυλ ότι εγώ δεν μασάω. Και εγώ, κοιτάξτε κανάλια, πώς, ρε παιδί μου, όπως κάνει, πώς κάνει στα κανάλια. Σε αριστερούς, όπως θα κάνει στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην αντιπαράθεση στα κανάλια που κερδίζει η ΑΤΑΚΑ και το ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά, έτσι κάνει απέναντι και σε εργαζόμενους, σε γιατρούς που ζητάνε. Και σε εκπροσώπους των εργαζομένων, γιατί μπορεί στο λεξιλόγιο του Άδων Γεωργιάδη να είναι μια υποτιμητική λέξη το να αποκαλείς κάποιον συνδικαλιστή. Με το συμπάθειο πρόκειται για τα όργανα με τα οποία εκπροσωπούνται ως εργαζόμενοι οι επαγγελματίες υγείας. Αυτό είναι ένας συνδικαλιστής γιατρός. Γιατί λέγεται κάπως σαν να είναι μια κατηγορία που με το που εμφανίζεται μπροστά σου σταματάς να ακούς, κατεβάζεις ρολά και λες «Α, είναι συνδικαλιστής». Okay, πρόκειται για αυτούς που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους αυτούς τους κλάδους. Αυτή είναι, ρε Άδωνη Γεωργιάδη, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι και αυτά τα προβλήματα μεταφέρουν και εγώ δεν λέω. Μπορείς να επιμένεις να λες ότι, ξέρω εγώ, τόσο μπορούσαμε. Και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Το καταλαβαίνω δηλαδή ότι αν ο κόσμος σε ψηφίζει για να προσλαμβάνεις αστυνομικούς και όχι γιατρούς, μπορείς, κατά την άποψή μου, δίκαια να πεις και εσύ, με ψηφίζει ο κόσμος για να προσλαμβάνω αστυνομικούς και όχι γιατρούς. Γούστο μου, καπέλο μου. Ας εκλεγείς εσύ αυτό. Δεν είναι ανάγκη να διατυπωθεί έτσι, αλλά τέλος πάντων μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα ζήτημα προτεραιοτήτων, στο οποίο όντως αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αποδεικνύονται από αυτό που κάνει στην πράξη. Α, δεν μπορεί να τσιρίζεις. Δεν μπορεί από τη θέση του υπουργού να φωνάζεις, λες και είσαι κάποιος τσιφλικάς, ας πούμε, και τόλμησε ο κολίγος από κάτω να διαμαρτυρηθεί. Για το επιχείρημα που έχετε. Ρωτάτε στο chat για αυτό που λέει ότι δεν μπορώ να κάνω, μου απαγορεύεται και τέτοια. Δεν συνάδει με προηγούμενα επιχειρήματα του Υπουργού που λέει ότι εμείς κάνουμε προκηρύξεις και βγαίνουν άγονες. Δηλαδή αυτό σκέφτηκε να πει εκείνη τη στιγμή ως απάντηση και ουσιαστικά χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του λευτόδεντρου. Ξαναλέω, δεν είναι ότι το λέω εγώ και λέω ότι βάσει του τάδε κανονισμού μπορεί να το κάνει. Ο ίδιος λέει: κάνουμε και κάνουν όντως προκηρύξεις και βγαίνουν άγονες, γιατί είναι για μία-δύο θέσεις, ενώ χρειάζονται μαζικές προσλήψεις. Και σε άλλα σώματα κάνεις προσλήψεις και είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Ναι, και τώρα το να λες ότι θα χρεοκοπήσει το κράτος ή ότι υπάρχει όριο πλαφών στις προσλήψεις, αυτό είναι ψέμα. Ψέμα είναι. Προφανώς υπάρχει μια στάθμιση που αποτελεί ζήτημα προτεραιοτήτων. Αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα εδώ πέρα τίποτε δεν κρίνεται στα επιχειρήματα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε πολύ σύντομα λίγο για τον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε τις βασικές εξελίξεις, γιατί τώρα θα έχουμε κι άλλες. Θα τα πούμε πολύ συνοπτικά, γιατί θα αφήσουμε να περάσει το Σαββατοκύριακο τηλεφωνώντας συνεχώς το Θάνο, ίσως και πηγαίνοντας σπίτι του. Πώς συναντιούνται να δούμε μπάλα. Πρέπει να το κάνουν πολύ αυτό, δηλαδή θα βάλεις και άλλους. Εγώ δεν βάζω κανέναν. Αφήκεις να βαράει τώρα. Θάνο, έγινε αυτό. Όλοι πάρτε τηλέφωνο το Θάνο. Μίλησε ο παπάς, Θάνο. Θα πούμε πολύ σύντομα αυτό, γιατί έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε με την Εκταρία στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Την έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα είναι έξω φρενών όταν μπει στο στούντιο. Οπότε, Θάνο, να πούμε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία. Θυμάστε εκείνο το συνέδριο, τον Φλεβάρι. Το φέρτε μου. Ναι, που βγαίνει ο Κασελάκης, κάνει την ομιλία, τη βλέπαμε και μαζί, πολύ ωραία είχαμε περάσει. Και κλείνει στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Και κλείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την ομιλία, που είναι εκείνο το που πηγαίνω έρχεται και τέτοια. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Άντε λίγο κουσκούς να χαλαρώσουμε, γράφει. Ήταν εκείνο που το έβλεπες, κοίτα λίγο. Βλέπεις, τι βλέπω τώρα, δηλαδή μια μονομαχία στο El Paso. Είναι ο Cowboys από τη μία που θα έρθει και ο άλλος και θα μονομαχήσουν, ξέρω εγώ, στην Άγρια Δύση. Κάπως έτσι τη βλέπει την πολιτική ο Στέφανος Κασελάκης. Όπως και στη φάση με τα πόθεν έσχες το λέγαμε αυτό. Ας πούμε ότι την έβλεπε. Την έβλεπε, βεβαίως. Πριν. Και αυτό είναι το Φλεβάρι. Πες, είναι παλιά. Παλιά. Last year. Ούτε καν last year. Πριν λίγες μέρες έλεγε ότι πρέπει να γίνει πρόταση Μομφής για να πάω σε εκλογές και δεν θα πάω μόνος μου. Και τώρα του είπανε ξεκάθαρα να πάει σε εκλογές και μόλον ότι το θεωρεί ως Μομφής στο πρόσωπό του, πάλι δεν πάει σε εκλογές. Είπε όμως μια ωραία φράση. Μια πρόταση Μομφής ρευστοποιεί το κόμμα και πληγώνει τον κόσμο μας. Θέλετε να πληγώσετε τον κόσμο? Εδώ που τα λέμε τώρα, αφού κάνανε εκλογές, τι θα γίνει τώρα? Πάλι άντε ξανά μανά, κάθε τρεις και λίγο αυτή τη δουλειά θα έχουμε? Εγώ πιστεύω ότι ο Κασελάκης είναι πολύ ικανός, είναι πολύ επικοινωνιακός. Αυτό φάνηκε και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση Πολάκη, που τον έφερε πίσω στο κόμμα και ο άλλος τον βρίζει και ζητάει εκλογές. Φάνηκε από εκεί, μεγάλη γάτα ο Κασελάκης. Μεγάλη μισή διαγραφή, δηλαδή. Από πολιτικές κινήσεις, από τις top που έχουμε δει. Αυτή η μισοδιαγραφή που από τότε έχει ξεκινήσει η ευθεία αμφισβήτηση του Κασελάκη από τον Πολάκη, η μισή διαγραφή. Θα πει κάποιος, ή στήριξε τον ή διαγράψε τον εντελώς από το κόμμα και από τα όργανα. Και στις δύο μέρες, επειδή καταλαβαίνεις ότι δέχεσαι επίθεση και δυσαρεστείς μια μάζα, ξαφνικά ξεκινάς τις δηλώσεις αγάπης. Αυτό είναι πρώτον πρωτόγνωρο, δεύτερον πολιτική κίνηση μεγάλου παίχτη. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα για να φέρουμε την Εκταρία στο στούντιο και να κουβεντιάσουμε μαζί της για το ρεπορτάζ που ετοιμάζει και που θα διαβάσετε πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε και δεν είμαστε πλέον στο στούντιο μόνο τα 6-7 άτομα που είναι μόνιμο στο στούντιο. Είμαστε συν ένα άτομο και είναι μαζί μας Νεκταρία Ψαράκη. Πού καταντήσαμε να είμαι εδώ πέρα φιλοξενούμενη και να μην έχω εκπομπή. Θέλω να πω μόνο. Πρώτη φορά μου λένε κατάντια την εκπομπή μου. Ούτε καλεσμένο δεν το έχει πει αυτό. Δεν είναι κατάντια η εκπομπή σου. Κατάντια είναι ότι έμεινα εγώ χωρίς εκπομπή. Ούτε ο Πέτρος Κόκαλης όταν ήρθε στην εκπομπή δεν είπε. Τι κατάντια είναι αυτή να βγαίνω στο. Να βγαίνω στην εκπομπή σου. Γεια σα, Νεκτάρια. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Για την πρόσκληση. Για την πρόσκληση. Επί τη ευκαιρία να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο να πω ότι η αποχώρηση τη Γογό ήταν πολύ. Ήταν τεράστιο πλήγμα για εμένα προφανώς. Θα μου λείψει πάρα πολύ εγώ. Θέλω απλά να σας ευχαριστήσω όλους και όλες και όλα που ήσασταν εδώ πέρα για τρία ολόκληρα χρόνια. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε στα FM. Ένα καινούργιο ταξίδι ξεκινάει για τη Γογό. FM το λέω. Για να ακούγεται λίγο επαγγελματικό, κατάλαβε. Νομίζω ότι έχουμε και άλλη ανακοίνωση. Πήγε Γογό στο Open, θα πάει στο. Και θα πάω κι εγώ. Στο Real. Στα μικρόφωνα, τέλος πάντων. Να προετοιμάζετε λίγο, ρε παιδιά, να προετοιμάζετε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Λοιπόν. Λοιπόν, η Νεκταρία συμμετείχε σε μια αποστολή στην κεντρική Μεσόγειο. Έχει φέρει υλικό το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ. Έχει πολύ συγκινητικές στιγμές αυτό που θα δείτε. Και να πω πριν να δούμε το βίντεο και θα έλεγα, Νεκταρία, να δούμε το βίντεο και να το συζητήσουμε μετά, γιατί αυτό φαίνεται και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει και από το υλικό που έχουμε δει, ότι είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Ναι, το The Press Project, και θα τα πει η Νεκταρία αναλυτικά στη συνέχεια, έκανε μια αποστολή που δεν έχει γίνει από άλλο ελληνικό μέσο. Κάλυψε μια ολόκληρη και πολυήμερη έρευνα ανέβρεσης και διάσωσης προσφύγων στο Μάρε Ιόνιο, όπου είναι συντονιστής διάσωσης ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. Η Νεκταρία πήγε, ανεβάσαμε και ένα σχετικό βιντεάκι από το Τράπανι, αν δεν κάνω λάθος, της Ιταλίας, όπου το παρουσιάζαμε, ανέβηκε και στο site και στα social media. Έκατσε μία εβδομάδα η Νεκταρία Ψαράκη και γύρισε με πάρα πολύ υλικό από αυτό το ταξίδι μετά από ώρες στην κεντρική Μεσόγειο. Θα δείτε ένα απόσπασμα, είναι ένα δίλεπτο βίντεο. Το βίντεο που θα ανεβάσουμε είναι περίπου 20 με 25 λεπτά και καλύπτει όλο το ταξίδι, δηλαδή καλύπτει και την εκπαίδευση και τα βασικά της διάσωσης, αλλά καλύπτει μέσα από το καράβι διασώσεις προσφύγων. Mm-hmm. Να δούμε το βίντεο. Να πω πριν να δούμε το βίντεο, ότι αυτό που σκέφτεσαι και σου φύγεται το στομάχι είναι ότι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι αυτό που γίνεται όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν χάνουν τη ζωή τους. Τόσο απλό και συνταρακτικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και το σχολιάζουμε μετά. Στις 24 Αυγούστου και ώρα 5 παρατέταρτο το απόγευμα, το πλήρωμα του Μάρε Ιόνιο προσέγγισε στο σημείο με τα διασωστικά σκάφη Abba Uno και Abba Due και αντίκρισε μια ξύλινη υπερφορτωμένη βάρκα με 67 πρόσφυγες, ανάμεσά τους 16 γυναίκες και περίπου 15 μικρά παιδιά. Ταξίδευαν για 3 ολόκληρες ημέρες και είχαν χαθεί. We're going to rescue all of you. Περίπου τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, ένας ψαράς εντοπίζει τυχαία ένα υπερφορτωμένο φουσκωτό με Αφρικανούς πρόσφυγες. Επικρατεί απόλυτο σκοτάδι. Αμέσως εκπέμπει γενικό SOS στο VHF κανάλι 16. Και το Μάρε Ιόνιο αρχίζει μια νέα επιχείρηση διάσωσης μόλις 6 ώρες μετά τη διάσωση της πρώτης λέμβου. Τα διασωστικά σκάφη Abba Uno και Abba Due φτάνουν στο σημείο. Ο Μπέπε Γκατσία αναφέρει στον Ιάσον Αποστολόπουλο ότι αναμένεται έγκριση από το Ιταλικό λιμενικό για να αρχίσει η επιχείρηση. Μόλις 6 ώρες αργότερα από τον εντοπισμό της φουσκωτής λέμβου, μια νέα επιχείρηση διάσωσης ξεκινά. Οι Σύριοι είχαν απαχθεί και απελευθερωθεί έναντι 1-5.000 ευρώ. Άλλοι είχαν ευαίσθητο προσφυγικό προφίλ. Ένας δικαστής και ένας δικηγόρος διωγμένοι από το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία. «Θα με δουν, θα με βρουν και θα με σκοτώσουν. Κινδυνεύει η οικογένειά μου», μας είπαν και κατεβάσαμε την κάμερα. Οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν αναδεκάδες στα διασωστικά σκάφη. Ένας-ένας έσφυγε τα χέρια και φιλούσα τα κράνη των διασωστών. Να πω πριν μας εξηγήσει η Νεκταρία τη ιδέα ότι όλα τα πλάνα, εκτός από αυτό στο οποίο αναφέρεται το credit, είναι της Νεκταρίας Ψαράκη. Η Νεκταρία Ψαράκη είναι στα διασωστικά και καλύπτει τις διασώσεις εκατοντάδων προσφύγων. Νεκταρία. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Αυτό που είπες, Κωνσταντίνε, ότι αυτές είναι οι καλές στιγμές. Αυτές είναι οι στιγμές που αυτοί οι άνθρωποι είναι τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, είναι πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτή η αποστολή, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του ρεπορτάζ. Θα διαβάσετε αύριο, θα έρθει και το αναλυτικό βίντεο. Θα πω μόνο ότι όταν ξεκίνησε αυτή η αποστολή, δεν ήξερα, έλεγα, είναι πιθανό να μην συναντήσουμε βάρκες. Στην πραγματικότητα, και αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή, κάθε φορά που οι διασώστες έβαζαν τα κιάλια και κυριολεκτικά χτένιζαν με τον παραδοσιακό τρόπο τον ορίζοντα, κάθε κουκίδα ήταν άφιξη. Ήταν προσφυγική άφιξη. Στο βίντεο θα παρακολουθήσετε τρεις διασώσεις. Η μία είναι με 65 άτομα. Μέσα από, όταν λέμε παιδιά, όταν οι πρόσφυγες, όταν τους ρωτάς πόσα παιδιά είστε, ο 16χρονος απαντά έχουμε 15 παιδιά και δεν αναφέρει τον εαυτό του. 15 λοιπόν παιδιά, μικρά μωρά στην πρώτη διάσωση. Στη δεύτερη διάσωση ήταν 50 Αφρικανοί πρόσφυγες. 47 από την Αιθιοπία, 3 από το Σουδάν. Οι 43 ανήλικοι. Για μένα είναι παιδιά ο 15χρονος και ο 16χρονος. Στην τρίτη διάσωση 67 άτομα, εθνικότητας Συρία, Μπαγκλαντές και Πακιστάν, με συγκλονιστικές ιστορίες. Οι άνθρωποι κυριολεκτικά δραπετεύουν από τον τόπο τους και στη συνέχεια δραπετεύουν για δεύτερη φορά από τη Λιβύη. Πως σκλαβοπάζαρα, όταν λέμε από τη Λιβύη, εννοούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί απαγωγές, βασανισμούς. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή, είναι φοβερό το τι έχουν περάσει μέχρι να έρθουν εδώ πέρα και να αδιαφορήσουμε για τη ζωή και το θάνατό τους, mm-hmm. από τι έχουν γλιτώσει. Νεκταρία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στις εικόνες της διάσωσης βλέπουμε, είναι μπροστά ο Ιάσονας Αποστολόπουλος που ήταν επικεφαλής των... Είναι ο Rescue Coordinator, είναι ο συντονιστής διάσωσης. Συντονιστής της διάσωσης. Οπότε τον βλέπουμε μπροστά, καθώς πλησιάζει το διασωστικό σκάφος, να τους λέει να καθίσουν κάτω, προκειμένου να τους μοιραστούν σωσίβια. Και θέλω λίγο να μας εξηγήσεις αυτή τη διαδικασία. Την είχαμε συζητήσει πολύ οδυνηρά την περίοδο του ναυαγίου της Πύλου και είχε μιλήσει τότε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος για το πώς γίνεται αυτό. Απλώς εγώ τώρα το θεώρησα πολύ βοηθητικό ότι υπάρχει αυτό το βίντεο και η δική σου εμπειρία, να περιγράψουμε λιγάκι πώς γίνεται αυτό το πράγμα, προκειμένου να μην συμβεί αυτό που λέει το λιμενικό, ότι είναι αυτοί εκεί πέρα τώρα, γέρνουν, πας να τους δώσεις νερά, ας πούμε, και γέρνει βάρκα και πνίγονται. Αν θέλεις να μας περιγράψεις λιγάκι με τη βοήθεια και της εκπαίδευσης, αλλά και αυτού που είδες, για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Με το που πατήσεις τα πόδια σου στο Μάριο Ιόνιο, συνειδητοποιείς πόσο εξόφθαλμα είναι τα ψέματα που μοιράζει το ελληνικό λιμενικό. Όταν το πλοίο του 920, του πλοίου δηλαδή που ουσιαστικά ευθύνεται για το ναυάγιο της Πύλου, λέει ότι δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε διάσωση, δεν θα τους φέρναμε σε κίνδυνο. Βλέπεις μετά το Μάριο Ιόνιο, το οποίο είναι ένα καράβι του 1970, με μόλις 2 διασωστικά σκάφη, το οποίο έχει 1000 σωσίβια, κάτι το οποίο το ελληνικό λιμενικό δεν προτιμά. Δεν προτιμά να έχει σωσίβια μέσα στο σκάφος του. Βλέπεις ότι γίνονται διασώσεις με ένα ραντάρ και κυριολεκτικά με τα κιάλια, δηλαδή με τρόπους στους οποίους φυσικά η τεχνολογία της ελληνικής εκτοφυλακής ξεπερνά κατά πολύ. Ταυτόχρονα, η διαδικασία διάσωσης μπορεί να γίνει πάρα πολύ συντονισμένα και με τρόπους, θα ήταν καλό οι ελληνικοί λιμενικοί να εκπαιδεύονται στο να κάνουν διασώσεις και όχι pushbacks. Το Μάριο Ιόνιο διαθέτει 2 μπανάνες, μεγάλες μπανάνες. Θες να εξηγήσεις τι είναι? Ναι, είναι ουσιαστικά ένας φουσκωτός κύλινδρος, ο οποίος πάρα, έχει... πάρα πολύ μακρύς. Πάρα πολύ μακρύς. Μπορεί να κρατηθούν πάνω 100 άτομα, αν θέλουν να ανέβουν πάνω, είναι πάρα πολύ μακρύς. Και μάλιστα το Μάριο Ιόνιο διαθέτει δύο. Ένα πλοίο πολύ μικρότερο από το 920. Ταυτόχρονα, 1000 σωσίβια και 2 διασωστικά ρίμπς. Σε περίπτωση που οι πρόσφυγες έχουν πέσει στη θάλασσα, με τεχνιέντος θα έλεγα, ουσιαστικά γίνεται το launching της μπανάνας στη θάλασσα με τη βοήθεια του χειριστή του ριμπ. Ο χειριστής του ριμπ είναι αυτός ο οποίος σπρώχνει την μπανάνα προς τη θάλασσα και κρατιούνται όλοι οι πρόσφυγες. Η διανομή των σωσιβίων γίνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο, ακόμα από την αρχή της προσέγγισης των προσφύγων μέχρι και τις... και τις αποκομιδές τους πάνω στο πλοίο, γίνεται με πάρα πολύ συντονισμένο τρόπο. Νεκταρία, αν μου επιτρέπεις, έχω την εντύπωση ότι αν δεν κάθονται ήρεμοι για να γίνει αυτή η διαδικασία, δεν προχωρά σε διάσωση. Οπισθοχωρεί το σκάφος μέχρι να μπορέσει να τους έχει σε μια κατάσταση ηρεμίας, μέχρι και εκείνοι μεταξύ τους να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι πρέπει όλοι να είναι ήρεμοι, προκειμένου να μην διατρέξουν κάποιον κίνδυνο κατά τη διανομή των προκειμένου να μην υπάρξει πανικός, να μην αναποδογυρίσει η βάρκα από ξαφνικές κινήσεις. Υπάρχει μια ολόκληρη επικοινωνιολογική προσέγγιση στους πρόσφυγες. Ουσιαστικά πλησιάζεις, μιλάει μόνο ένας άνθρωπος, ο rescue coordinator, οι υπόλοιποι χαμηλό προφίλ. Εάν παρεκκλίνουν και κοιτούν, δεν πρέπει να χαιρετάς, πρέπει να δείχνεις τον Ιάσονα για να μιλάει ένας και να συγκεντρώνονται. Ο διασώστης κάνει σαφές ότι αν δεν κάθεστε όλοι κάτω, δεν συνεχίζουμε. Θα δείτε και στα πλάνα, μπορεί να σας φανεί σκληρό, αλλά είναι στα πλαίσια της ασφάλειάς τους, ότι θα πλησιάζει το ρίμπ του Ιάσονα Αποστολόπουλου, εάν έστω και ένας είναι όρθιος ή πάει να δημιουργήσει οποιαδήποτε κίνηση πανικού αυξημένης κινητικότητας που θα αποσταθεροποιήσει τη βάρκα, φωνάζει απότομα κάτσε κάτω και υπεργαίνει πίσω. Έτσι ώστε όσες φορές χρειαστεί. 10 φορές. Προκειμένου να μπορέσει να γίνει με ηρεμία αυτό, ναι, για να μην διατρέξουν κάποιον κίνδυνο στην προτεραιότητα. Βάρκα. Τα μωρά, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος δείχνει εκείνη τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο φοριέται ένα σωσίβιο και μετά με πάρα πολύ απλό και υπομονετικό τρόπο αναδεκάδες, όσοι και να είναι. 50, 150, έχουν διασώσει και 200 άτομα από φουσκωτή Λέμβο. Ένας-ένας με ασφάλεια πίσω. Την ώρα που συμβαίνει όλο αυτό, ακόμα και όταν πηγαίνουν τους πρόσφυγες από το ριμπ πάνω στο πλοίο, το δεύτερο ριμπ μένει εκεί για να τους καθησυχάζει, να τους λέει θα έρθει και η σειρά σας, για να διατηρείτε αυτή η ηρεμία. Υπάρχει μια στιγμή που την είδαμε τώρα σε αυτό το απόσπασμα, που μου φάνηκε τρομερά συγκινητική, που μπαίνουν στο σκάφος, περπατάνε οι μετανάστες, οι πρόσφυγες εκεί πέρα, και ένας από αυτούς φυλάει τον διασώστη στο κράνος. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Γενικά το δέσιμο των διασωστών με τους πρόσφυγες είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Με τον άνθρωπο που σου σώσει τη ζωή. Ναι. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους, έλεγαν την ιστορία τους. Αρχικά, το πρώτο πράγμα που έλεγαν ήταν Libya no good, Libya no good. Και μας έδειχναν πραγματικά τα σημάδια στο σώμα τους. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία οι μαύροι πουλούνται ακόμη στα σκλαβοπάζαρα. Οι άνθρωποι από τις αραβικές χώρες ή από τις ασιατικές χώρες, κυριολεκτικά είχαμε ιστορίες που μας έλεγαν την ώρα που πήγαινα να φάω, σταμάτησε ένα τζιπ, με απήγαγαν και απλώς μου είπαν κάλεσε τη μητέρα σου και ζήτα 20.000 ευρώ για να σε αφήσουμε. Ναι, και για τη Λιβύη υπάρχουν διεθνή ρεπορτάζ που το έχουν αναφέρει, κάνοντας και κριτική στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναπτύσει συμφωνίες με την Λιβύη στο πλαίσιο του ότι να τους κρατάνε εκεί. Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Συντονισμένα pullbacks. Συντονισμένα pullbacks. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, είχαμε και το απίστευτα επικίνδυνο περιστατικό στην προηγούμενη αποστολή διάσωσης με την λιβική ακτοφυλακή. Οι διασώστες λένε so-called Libyan Coast Guard, δεν την αποκαλούν λιβική ακτοφυλακή, δεν την μετρούν έτσι. Υφερόμενη λιβική ακτοφυλακή, συμμορίες τους αποκαλούν ουσιαστικά, που ουσιαστικά την ώρα που έκαναν μαζικές απαγωγές προσφύγων από βάρκες, έπεσαν πάνω σε διάσωση, με αποτέλεσμα να έχουμε και πυροβολισμούς στο σημείο. Ναι, υπάρχουν και άλλες συγκλονιστικές εικόνες. Υπάρχει και μια εικόνα που δείχνει τη βάρκα. Δηλαδή, έχει ολοκληρωθεί η διάσωση και είναι η βάρκα που έχει. Δεν υπάρχει βαθούλωμα για να πατάνε. Όχι, είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη η βάρκα και έτσι εξηγείται και γιατί είναι όλοι έξω από τη βάρκα. Τα πόδια τους είναι έξω από τη βάρκα. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρος για να να μπει στη βάρκα. Ουσιαστικά κάθεσαι σαν να είναι ένα, ξέρω, κάτι το οποίο επιπλέει, ένα οριζόντιο πράγμα. Είναι αυτοσχέδιες βάρκες αυτές. Εξήγησε το λίγο αυτό με τις βάρκες, γιατί και αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Στα πλαίσια των pullbacks, στα πλαίσια δηλαδή το να μην επιτρέπει οι Λιβύοι να φεύγουν προς τα έξω οι πρόσφυγες, ουσιαστικά έχει σταματήσει και η παραγωγή βαρκών. Με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες, κυριολεκτικά με ό,τι έχουν, γίνονται αυτοσχέδιες κατασκευές βαρκών και μάλιστα από την Τινησία έχουμε τώρα μια καινούρια κατασκευή, σιδερένιες βάρκες με πολύ μακριά πρίμνη και πλώρη, και οι διασώστες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στη διάσωση αυτών των βαρκών, διότι οι μυτερές πρίμνες και πλώρες σκίζουν τα ribs. Είναι δηλαδή πολύ επικίνδυνο. Θέλω να πω δύο πράγματα πριν σας αφήσω. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η ιταλική ακτοφυλακή, σε αντίθεση με την ελληνική ακτοφυλακή, δεν κάνει pushbacks. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις για διάσωση, όχι πάντα, αλλά ανταποκρίνονται, και αν δεν ανταποκριθούν, ουσιαστικά αυτό που θα πούν είναι φέρτε τους εσείς πίσω. Στα δύο περιστατικά ήρθαν και τους μάζεψαν. Φυσικά είναι πολύ μακριά, δεν είναι εύκολο να κάνεις pushback από την Ιταλία. Αυτό είναι, με συγχωρείς, αλλά είναι γενικότερο, έτσι, δεν είναι ότι επειδή εσύ είδες δύο διασώσεις και λες, γιατί και το ελληνικό λιμενικό δημοσιοποιεί και κάνει διασώσεις και λέει διασώθηκαν τόσοι. Δεν έχουν καταγραφεί παράλληλα, δεν έχουν καταγραφεί pushbacks στην Ιταλία. Η Μάλτα, από την άλλη, αγνοεί όλα τα σήματα κινδύνου. Δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στις κλήσεις των διασωστών. Δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στα SOS που εξέπεμπε ακόμα και ο ψαράς που θα δείτε ότι εκείνος φώναξε. Η κλίση σας προωθείται. Και το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η στάση της Καθολικής Εκκλησίας στην Ιταλία. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Ελλάδα οποιαδήποτε φασιστική δράση στηρίζεται από την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα στην Ιταλία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είχατε και παπά μαζί. Δύο παπάδες. Α, δύο παπάδες. Εγώ πάω εκεί πέρα, καταλαβαίνετε τώρα, με τις εμπειρίες και τις μνήμες μιας Ελληνίδας, ας πούμε, στο πώς λειτουργεί η Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Λέω τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ. Στην πραγματικότητα. Δεν τα πεις αυτά στη Λαμπρινή. Ναι, εντάξει. Στην πραγματικότητα όμως ο Πάπας Φραγκίσκος είναι πραγματικά με τους Μητροπολίτες, τους αρχιμανδρίτες της Ιταλίας, κάνουν πάρα πολύ μεγάλο έργο ενημέρωσης για τα εγκλήματα που συμβαίνουν στη θάλασσα και για το προσφυγικό. Έχει δηλώσει καλύτερα άθεος παρά ρατσιστής, και επειδή είναι πραγματικά είναι μέλος της Mediterranean Saving Humans, της οργάνωσης που έχει δηλαδή το Μάρε Ιόνιο και ο Ντόν Ματία, ένας πάτερ, νεαρός πάτερ, τότε είχε αποτελέσει από τις ακροδεξιές φυλάδες πολιτικό σκάνδαλο ότι συμμετέχει ένας παπάς. Και τότε... Σε διασώσεις, ναι. Αν δεν είναι αυτό σκάνδαλο, τι είναι. Και τότε σύσσωμη Καθολική Εκκλησία, ιδίως δηλαδή, τι θα ήταν σκάνδαλο. Ναι, από τις ακροδεξιές φυλάδες. Η Μάλιστα. Καθολική Εκκλησία τους κρέμασε και πραγματικά κάνουν πάρα πολύ μεγάλο έργο. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά με σόκαρε αυτό. Ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε την ευχή του στο Μάρε Ιόνιο πριν ξεκινήσει. Ναι, είναι... Έχει στείλει την ευχή σου, έχεις την ευχή του Έχω Πάπα. Την δηλαδή. Ευχή του Πάπα. Αυτό πιάνει και το στούντιο, είπες τίποτα για φάρμα των ζώων. Κάν το θαύμα σου. Λοιπόν, να μην πούμε άλλα τώρα. Νεκταρία, να. Μην σας κάνω spoil άλλο. Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή και. Θα διαβάσετε το Σαββατοκύριακο το θέμα αυτό μαζί με το εκτενές βίντεο από το οποίο είδατε το απόσπασμα. Θέλω μόνο πολύ μικρή πρόταση και κλείνω. Στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια αυτών των διασωστών καθημερινά, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι δολοφονία χαρακτήρα, ονομάζουν τον Ιάσονα Αποστολόπουλο στεγνό διασώστη. Αυτό πρόκειται για σκάνδαλο. Δεν είναι δυνατόν μία εβδομάδα να περάσει εκεί πέρα. Κυριολεκτικά περνούν τα περισσότερα από τα χέρια του. Σκεφτείτε ότι σε 14 ώρες διασώθηκαν 182 άνθρωποι. Και αν η Ιταλία είχε ανταποκριθεί στο αίτημα να έρθει να μαζέψει και την τελευταία καραβιά, το Μάρε Ιόνιο θα είχε προλάβει για το τραγικό περιστατικό που την ώρα που επιστρέφαμε πίσω, μία βάρκα με πρόσφυγες, όπως ενημερωθήκαμε αργότερα, κυριολεκτικά οι επιβάτες βρέθηκαν στο νερό, έτσι ώστε να χάσει βάρος και να μην πνιγούν τα παιδιά. Θα είχαμε προλάβει και θα ήμασταν και εκεί. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλο έργο οι διασώστες. Στην πλειοψηφία τους είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται από αυτό που κάνουν και πρέπει να το λέμε καθημερινά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκτάρια. Τα υπόλοιπα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να στηρίζετε και... το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και θα τα πούμε την Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας. Γεια σας.